płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prezydent ponownie zaprosił na spotkanie premiera Donalda Tuska na jutro na 9 rano. Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i ustawie o pomocy dla Ukraińców przyjął rząd. W całej Polsce upał, a wysoko w Tatrach nadal zagrożenie lawinowe. Są ostrzeżenia dla turystów. Prezydent Andrzej Duda ponownie zaprosił premiera Donalda Tuska do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy o priorytetach przyszłorocznej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a także o programie Nuclear Sharing, który zakłada udostępnianie broni jądrowej w ramach NATO. Spotkanie miałoby się odbyć jutro o 9 rano, poinformował prezydencki minister Wojciech Kolarski. Spotkanie zostało zapowiedziane w czwartek, następnie premier poinformował o swojej niedyspozycji, o tym, że choruje, natomiast wczorajsza informacja o zorganizowanym przez premiera spotkaniu i dzisiejsze wiadomości o publicznym oświadczeniu premiera spowodowały, że prezydent raz jeszcze dzisiaj skierował zaproszenie, jakby ponowił to zaproszenie do pana premiera, żeby jutro tutaj o 9 doszło do spotkania. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec tłumaczył w ubiegły czwartek, że ze względu na zaawansowaną formę zapalenia płuc, aktywność Donalda Tuska nie będzie możliwa również w czasie długiego weekendu. Dziś rano premier wydał oświadczenie poświęcone 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Było ono transmitowane w mediach społecznościowych. Zmianami w Krajowym Planie Odbudowy i pomocą dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, zajmował się rząd. To ustawy naprawcze, przywracające mądre funkcjonowanie państwa, tak decyzję Rady Ministrów podsumował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To on z uwagi na chorobę premiera przewodniczył pracom rządu. Krajowy Plan Odbudowy zmodyfikowany. Po pierwsze, terminy zostały dostosowane do opóźnień wynikających z faktu, że Polska straciła 2 lata czekając na pieniądze na ten cel. Po drugie, zmiany niektórych programów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie będzie podatku od aut spalinowych. Zostanie on zastąpiony dopłatami do zakupu elektryków. Zmiany, jak mówił, jest znacznie więcej. Więcej pieniędzy na zdrowie, na opiekę długoterminową, na krajową sieć onkologiczną. Więcej pieniędzy na termomodernizację budynków, jak również na rolnictwo, przetwórstwo, inwestycje w laboratoria badające jakość żywności. Ministrowie zdecydowali także o przedłużeniu okresu ochronnego dla Ukraińców przebywających w Polsce, przy czym wypłata takich świadczeń jak na przykład 800+ została powiązana z obowiązkiem szkolnym ukraińskich dzieci. Rząd przyjął także wieloletni plan finansowy, w którym przedstawiono wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po tragedii w okolicach Wyszkowa będzie śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W Bugu w miejscowości Kamieńczyk utonęło wczoraj 2 piętnastolatków, mówi prokurator rejonowy w Wyszkowie Krzysztof Jeziorski. Na miejsce zdarzenia udał się prokurator. W dniu wczorajszym zostały przeprowadzone czynności procesowe, w szczególności oględziny miejsca zdarzenia i zwłok przesłuchania świadków. Obecnie planowane są kolejne czynności. Prokuratura będzie sprawdzała m.in., czy powodem utonięcia mógł być alkohol lub inne środki odurzające. Sekcja zwłok odbędzie się w najbliższych dniach. Wysoko w Tatrach nadal obowiązuje zagrożenie lawinowe, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W długi majowy weekend w górach spodziewane są tłumy turystów. Ci, którzy planują wybrać się w wyższe partie gór, muszą pamiętać o zimowym wyposażeniu oraz o tym, że obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poważniejsze zagrożenie zawsze będzie po południu niż w godzinach porannych. Stoki nasłonecznione będą szczególnie niebezpieczne. Tam mogą schodzić takie suwy, małe lawiny z ciężkiego i mokrego śniegu, czasem połączonego z gruntem. Także tutaj musimy wybierać te wystawy, gdzie tego słońca po południu jest zdecydowanie mniej. Przyrodnicy z TPN ostrzegają także przed wchodzeniem na tafle górskich stawów. W związku ze znacznym wzrostem temperatury lód szybko rozmarza, jest cienki i łatwo może się załamać. Warszawa bawi się w rytmie Abby. Od jutra w multimedialnym parku Fontan nad Wisłą rusza sezon świetlnych pokazów. Spektakularne połączenie wody, obrazu, muzyki i świateł w tym roku pod hasłem Dancing Queen, mówi Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. W tym roku wybraliśmy Abbę. Wierzymy, biorąc pod uwagę, jak przebiegają w tej chwili próby, jaka jest reakcja już osób, które miały szansę gdzieś tam przypadkowo podejrzeć, że będzie to naprawdę duże wydarzenie. W maju, czerwcu i lipcu pokazy o 21.30, w sierpniu o 21.00, we wrześniu o 20.30. Wstęp bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I sport po raz drugi w popołudniu. Adam Malecki. Iga Świątek pokonała w trzech setach Brazylijkę Beatriz Haddad-Maier i awansowała do półfinału turnieju w Madrycie. Pierwszy set padł łupem rywalki. Było 4-6, ale w drugim już mieliśmy pokaz siły Polki. Było 6-0. A w trzecim odbyło się postawienie kropki na D. Wynik 6-2. Postawa Świątek budzi szacunek, mówi Tomasz Wolfke, redaktor portalu historiapolskiegotenisa.pl. Ważne jest to, że Iga przełamała ten kryzys, który dopadł ją pod koniec pierwszego seta i później dwa sety zagrała bardzo dobrze, bardzo konsekwentnie, bardzo mądrze taktycznie, wyciągnęła wnioski z tych błędów, które popełniała w pierwszym secie. No i pokonała po raz kolejny w swojej karierze, to jej się zdarza niezwykle często, ma pod tym względem najlepszy współczynnik procentowy, jeśli chodzi o wszystkie liderki światowego rankingu w historii. Najczęściej wygrywa z tenisistkami wysoko klasyfikowanymi. Także cieszy bardzo to, że awansowała do półfinału. A o finał Świątek zagra z Madison Keys lub Ons Jabeur. Amerykanka z Tunezyjką skrzyżują rakiety dziś wieczorem o 20. Swój udział w turnieju w stolicy Hiszpanii zakończył już Hubert Hurkacz. W 1/8 finału przegrał 6-7 i 4-6 z Amerykaninem Taylorem Fritzem. W piłce nożnej o 21 wielkie emocje w Lidze Mistrzów. W Monachium w pierwszym z półfinałów zmierzą się Bayern z Realem Madryt. Ostatnie 10 lat to 3 takie dwumecze. 3 przegrane przez Bawarczyków. Dlatego magazyn Kika sięga aż 17 lat wstecz, kiedy Bayern co prawda przegrał w Madrycie 3-2, ale w rewanżu Roy McKay strzelił najszybszą bramkę w historii Ligi Mistrzów i po 10 sekundach dał prowadzenie Monachijczykom. Bayern wygrał wtedy 2-1 i awansował do ćwierćfinału dzięki bramkom na wyjeździe. 5 lat później wygrał ponownie i Kicker wspomina tytuły z hiszpańskiej prasy. Real znów przegrał w monachijskim piekle. Joshua Kimmich był wtedy jeszcze juniorem. Lepiej zna aktualną formę dzisiejszego przeciwnika. Wierzą w swoje siły, znają swoją jakość. Real jest po prostu bardzo groźny. My się tym jednak nie przejmujemy, bo podchodzimy do meczu z wiarą we własne siły. Zagraliśmy 2 dobre mecze z Arsenalem. Rewanż był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Do tego w Bundeslidze też 3 wygrane z rzędu, ale media podchodzą do starcia ostrożnie. Die Welt przypomina o ogromnym napięciu między władzami klubu a trenerem Tuchelem. Frankfurter Allgemeine skupia się na najlepszym obecnie niemieckim obrońcy Antonio Rüdigerze, graczu Realu Madryt. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W drugim półfinale jutro, też o 21, Borussia Dortmund zagra z Paris Saint-Germain. Sport w Trójce wraca za godzinę. Ciepło i słonecznie dzisiaj. Taka jest wystarczająca, wydaje mi się, prognoza pogody, ale jeszcze dopowiem temperatury na północy najchłodniej, nad morzem najchłodniej, od 17 do 20 stopni, od 20 do 24 w obszarach podgórskich i na wschodzie, najcieplej od 24 do 27 w centrum i na zachodzie i podobne plany są na najbliższe 3 dni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Po raz drugi to jest zespół False. Wśród nowości muzycznych, które prezentujemy Państwu na antenie Trójki, znalazła się nowa piosenka Janisa Filipakisa z projektem Janis and the Yo, ale to jeszcze z macierzystą formacją Falls sprzed paru lat, Mountain at My Gates. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W miniony weekend motocykliści otworzyli oficjalnie sezon 2024. Bezpieczeństwu motocyklistów na polskich drogach przyjrzał się Józef Niewiarowski. Fragment filmu na kanale Stop Ham. Samochód wyprzedzają trzej motocykliści. Dwie sekundy później zostaje ich już tylko dwóch. To są dawcy organów. Niebezpiecznie jeżdżą? No tak, po prostu no, narażają się. W miniony weekend w Polsce oficjalnie rozpoczął się sezon motocyklowy. Od początku roku w 391 wypadkach drogowych zginęło aż 42 motocyklistów. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba wypadków wzrosła aż o 178, liczba zabitych motocyklistów o 22, a osób rannych o 171. Te niepokojące statystyki powinny skłonić do przemyśleń i wyciągania wniosków zarówno przez motocyklistów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. A jeszcze nie zaczęła się majówka. Faktem jest, że sezon się dopiero zaczyna, zima się skończyła, my też nie do końca w te motocykle jesteśmy wjeżdżeni. Mariusz Łowicki, Ścigacz.pl. Myślę, że poziom w ogóle wyszkolenia motocyklistów w Polsce jest relatywnie niski. Takie sytuacje, mówiąc krótko, mogą się zdarzyć. No i się popisał. Jeśli spojrzymy na to środowisko z zewnątrz, zobaczymy, że kierowcy motocykli dbają o bezpieczeństwo. To nagranie pokazuje legalnie jadącą kolumnę motocykli. Autorka filmu pisze: bezpieczeństwo przede wszystkim. Zachowania, które są niebezpieczne, nieetyczne, są zdecydowanie piętnowane. Oczywiście są frakcje, jedni chcieliby więcej wolności, takiego elementu rebel w tym jeżdżeniu motocyklem, inni chcieliby, żeby to było wszystko bezpieczne i żeby jeździć zgodnie z zasadą all gear, all the time. Ale każdy z nas widział choć raz w życiu coś innego. Była mokra nawierzchnia, jechał szybko, mijał autobusy, samochody i uległ wypadkowi. Co się z nim dalej stało, czy przeżył, czy nie, to nie wiem już dokładnie. I nieraz się słyszy przecież i widzi. Choć brawura ze strony motocyklistów jest niebezpieczna, szczególnie w majówkę, to kierujący autami powinni uważać. W przypadku tegorocznych zdarzeń z udziałem motocyklistów, w 2/3 przypadków jako wstępną przyczynę przyjęliśmy winę kierujących samochodami. Prosta zasada. Bardziej chroniony powinien dbać o mniej chronionego. W niedzielę na wąskiej, zadeptanej ulicy Podwale na warszawskiej Starówce w trakcie otwarcia sezonu motocyklowego widziałem, jak jeden z kierowców chciał przyszpanować. Ryk silnika, potem iskry, dym i leżący na ziemi pojazd. Kierowca chyba nie ucierpiał. Karetka przyjechała za to do pieszego, który stał przypadkiem w niewłaściwym miejscu i o niewłaściwym czasie. Rzecznik policyjnej drogówki Robert Opas przekazuje, że z okazji majówki na polskich drogach można spodziewać się wzmożonych kontroli. Bilans ofiar śmiertelnych zeszłorocznej to 16 osób. Bardziej chroniony powinien dbać o mniej chronionego. Powtarzamy jak mantrę. Pamiętajmy o bezpieczeństwie, pamiętajmy o wzajemnym szacunku, czy poruszamy się na czterech, na dwóch kółkach, czy na dwóch nogach. Shit. Friendly Fires w Trójce 19 minut po 17, a my teraz kierujemy wzrok za Atlantyk. U jednego z kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawiło się w tej narracji wokół jego kandydatury odwołania do mitu króla Artura. Była reklama wyborcza nawiązująca do tej, która jego stryjowi pomogła dostać się do Białego Domu, wyemitowana w świetnym czasie antenowym, bo przed Super Bowl, no ale za ten spot musiał później przepraszać Robert F. Kennedy Jr., niezależny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. My łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. No właśnie, Robert F. Kennedy Jr. raczej szans na prezydenturę nie ma, ale ten jego start w wyborach może mieć wpływ na ostateczny wynik, bo sondaże dają mu około 10%, taki ostatni z NBC News nawet 13%. I pytanie jest takie, któremu z kandydatów, czy obecnemu prezydentowi, czy byłemu prezydentowi może bardziej zaszkodzić? Trudno w tej chwili powiedzieć, dlatego że ideologicznie jest chyba, choć w przeszłości był i pochodzi z rodziny liberalnej, no to jednak chyba jest bliższy Donaldowi Trumpowi ze względu na spiskowe teorie, jakie rozpowszechnia. Wielu wyborców Trumpa jest antyszczepionkowcami, tak samo Kennedy. Natomiast zwolennicy i sztab Trumpa wierzył, że jego kandydatura, jego start w wyborach pomoże Trumpowi, a nie Bidenowi, że ci, którzy są niezadowoleni z prezydentury Bidena, oddadzą swego rodzaju głos protestu właśnie na Roberta Juniora. W tej chwili sytuacja jest niejasna. Niektóre sondaże pokazują, że więcej głosów odbiera Trumpowi, inne, że więcej odbiera Bidenowi. Natomiast Trump ma bardzo wiernych zwolenników. Jeżeli popatrzymy na entuzjazm, na oddanie dla swojego kandydata, to ci, którzy są zwolennikami Donalda Trumpa, są bardziej oddani swojemu kandydatowi. W związku z tym docelowo, jeżeli Trumpowi uda się zdystansować od Kennedy'ego i przedstawić go jako bliższego Bidenowi, jako, już mówi nawet o tym, że on tak naprawdę jest liberałem, że reprezentuje radykalną lewicę, że ma pomóc Bidenowi. Generalnie Trump stara się zdystansować od Kennedy'ego, próbując jakby doprowadzić do sytuacji, że Kennedy odbierze większą część głosów obecnemu prezydentowi, chociażby na przykład z powodu trwających obecnie propalestyńskich protestów w Stanach Zjednoczonych, dużego niezadowolenia młodych ludzi, tak, szczególnie Amerykanów, z amerykańskiej polityki wobec Izraela, z polityki Bidena wobec Izraela. Więc tak naprawdę to jest duży znak zapytania. W tej chwili trudno powiedzieć, jaką rolę odegra, ale bez wątpienia szans na prezydenturę nie ma. No jest to postać, tak jak powiedziałam o tych arturiańskich legendach, postać, która z pewnością po bardzo ciekawe narzędzia sięga, o tę prezydenturę się starając, ale powiedzmy też o byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. No toczy się proces, trwa w Nowym Jorku, no i dzisiaj ukarany grzywną. Tak, Trump wielokrotnie krytykował świadków, potencjalnych świadków, krytykował sędziego, krytykował rodzinę sędziego, krytykował prokuratora. No i w pewnym momencie sędzia uznał, że to już za wiele, że to, co robi Trump, to jest swego rodzaju zastraszanie świadków czy zastraszanie prokuratury i że aby ten proces odbył się sprawiedliwie, żeby nie wpływać na ławę przysięgłych, bo 12-osobowa ława przysięgłych wyda ostatecznie decyzję o winie lub niewinności Trumpa. W ubiegłym tygodniu sędzia wydał tak zwany gag order, czyli zakazał wprost decyzją formalną Trumpowi atakowania świadków, atakowania rodziny prokuratura, prokuratora, samego prokuratora. No i oczywiście jak to Trump, zakaz ten złamał i to wielokrotnie. No i dzisiaj sędzia powiedział dość. Na razie wydał swego rodzaju ostrzeżenie, dlatego że stwierdzając, że Trump 9-krotnie złamał ten zakaz, który wydał wcześniej, czyli ten gag order, każde takie przewinienie ukarał go kwotą $1000. Łącznie daje to 9000. Nie jest to jak na Trumpa bardzo dużo. Natomiast istotniejsze jest to, że wydając tę karę, ogłaszając tę karę, ostrzegł Trumpa, że jeżeli będzie kontynuował atakowanie świadków, czy prokuratury, czy pracowników sądu, to może trafić do więzienia. No i jeżeli Trump będzie to kontynuował, to niewykluczone, że sędzia zdecyduje się na taki krok. No a to byłoby rzeczywiście bezprecedensowe wydarzenie. Już nie tylko sam fakt, że jest pierwszym byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który siedzi na ławie oskarżonych w procesie kryminalnym, ale także byłby pierwszym prezydentem, którego sędzia w takim procesie wysyła do więzienia. Prawdopodobnie byłby to krótki pobyt, bardziej ostrzegawczy, no ale bez wątpienia znaczący. Ale jest to rzeczywiście historia, powiem tak z przekąsem, malownicza. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Bardzo Ci dziękuję za to krótkie spotkanie w popołudniówce. Dziękuję dzisiaj. Bardzo. No i oczywiście rok wyborczy w Stanach będzie coraz intensywniej, więc będziemy się pewnie często także o tej porze spotykać. Zespół Jungle, Back on 74, 25 minut po 17. Autopromocja. Majówka z humorem i muzyką. Najpierw codziennie o 13:00 top trójkowej rozrywki, czyli najzabawniejsze skecze, piosenki i monologi z przebogatego i prześmiesznego radiowego archiwum. Przewodnikami będą Joanna Kołaczkowska i Michał Nogaś. Następnie codziennie o 19:00 lista przebojów. W środę notowanie numer 1999 po raz pierwszy na antenie. Zaprasza Mariusz Owczarek. W czwartek najlepsze z najlepszych, czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby. Zaprasza Tomasz Żonda. W piątek notowanie zerowe pierwszej trójki naszej nowej listy przebojów zaprezentuje powracający do trójki Piotr Metz. od 1 do 3 maja o 13 i o 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Wake Up Giant, Zombie. Muzyka pełna życia i kolorów. Mocne brzmienie gitarowych riffów oraz porywające refreny sprawiają, że album wciąga od pierwszych dźwięków. Cześć, to Wake Up Giant. Łapcie falę i nie dajcie się zmienić w zombie. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17, czas na Radio Nawigator Trójki. O sytuacji na drogach tuż przed majówką. Jakub Domaracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Potężny kilkukilometrowy korek utrzymuje się na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2 pomiędzy węzłami Konotopa i Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola. Doszło tam do karambolu 6 pojazdów, 5 samochodów osobowych i auta dostawczego i w tym zdarzeniu 3 osoby zostały ranne. Poważnie zatłoczona jest także północna obwodnica miasta, czyli S8, zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Poznania. Na trasie S8 spore utrudnienia utrzymują się także pomiędzy węzłami Wieruszów i Wieluń. Na 122 kilometrze, gdzie doszło do pożaru osobówki, jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona i obserwujemy tam spory korek. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Katowice Francuska i Murckowska. Zablokowane są tam 2 pasy w kierunku Krakowa. I jeszcze trasa S7 na wysokości Kielc. Na 16 kilometrze doszło do awarii autokaru i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Krakowa. W studiu Anna Kowalik-Brankati, czas na skrót serwisu Trójki. W przeddzień 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej doradcy prezydenta skrytykowali kierunek, w jakim ich zdaniem zmierza wspólnota. Równocześnie zapewniają, że Andrzej Duda nie jest eurosceptyczny. Dziś odbyło się spotkanie prezydenta z przedstawicielami 3 rad, które na co dzień współtworzą politykę pałacu. O 20.00 prezydent wygłosi orędzie z okazji 20-lecia polskiej obecności w Unii Europejskiej. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w zarządzie portów Szczecin i Świnoujście. Według informacji ujawnionych przez Onet dotyczy Pawła Brzezickiego. To były wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi lądowej w rządzie PiS, który za doradzanie władzom spółki miał w ciągu 3 lat zarobić ponad 500 000 zł. Pracę miał wykonywać zdalnie, jednak nigdy ze służbowego adresu nie wysłał żadnej wiadomości. Miał też nie odczytywać służbowych maili. Prawie 47 dzieci migrantów znika dziennie w Europie. To wynik badań przeprowadzonych przez transgraniczny kolektyw dziennikarski Zaginieni w Europie. Według opublikowanego właśnie raportu ponad 51 tysięcy małoletnich migrantów zaginęło na Starym Kontynencie w latach 2021-2023. Autorzy zwracają uwagę, że ta liczba może być o wiele wyższa. W rejestrze zaginionych przodują Włochy i Austria. Rumunia ogranicza hazard. Zgodnie z nowym prawem taka działalność nie będzie mogła być prowadzona w miejscowościach mniejszych niż 15 tysięcy mieszkańców. Na właścicieli salonów gier nałożono też wyższe opłaty, obowiązek rejestracji graczy i zakaz spożywania alkoholu. Rumuńskie władze zauważyły, że problem hazardu staje się coraz powszechniejszy, także wśród dzieci i młodzieży. Pełny serwis Trójki o 18.00. Nie odnotowano żadnych nagłych zwrotów akcji, jeśli chodzi o pogodę. Ciepło i słonecznie, od 17 do 20 stopni nad morzem, od 20 do 24 w obszarach podgórskich i na wschodzie, od 24 do 27 najcieplej w centrum i na zachodzie. 27 minut pozostało do 18. Vito Bambino przed nami w Trójce. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba boletego nie.

Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution, Tracy Chapman. 20 minut pozostało do 18. Puls Trójki. W studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. A obok mnie Dorota Wysocka-Sznep z TVP Info. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Magdalena Cedro z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Rozpoczyna się majówka, za oknem gorąco. Gorąco też o dziwo, bo niepodobne to do majówki w polskiej polityce. Jeśli mielibyśmy wskazać jednak jedno miejsce, w którym na termometrze jest teraz najwięcej kresek, to się nie uda. Będzie trzeba podać dwa adresy. Postępu 3, tam znajduje się prokuratura krajowa oraz tajemniczy adres na Węgrzech. W tym właśnie kraju ma przebywać języczek uwagi Prawa i Sprawiedliwości, czyli Daniel Obajtek. Swoją drogą sprawdziłem, w rzeczywistości dzisiaj pogoda na Węgrzech taka jak w Polsce. W dużym uproszczeniu prokuratura krajowa prowadzi trzy główne postępowania w sprawie Orlenu. Premier Donald Tusk mówi, że rozliczalność polityków to fundament Zachodu. Z drugiej strony Daniel Obajtek twierdzi, że absurdalne oskarżenia i rozkręcane pseudoafery mają zająć uwagę Polaków na majówkę i odwrócić uwagę od prawdziwych problemów. No dobrze, tylko jakie są te rzeczywiste problemy? Może jednak strata Orlenu wynosząca 1 600 000 i Hezbollah w tle? Dorota? Ale oczywiście to są olbrzymie pieniądze. No, afery w polityce zawsze były i nie jesteśmy tutaj wyjątkiem na mapie Europy czy świata. Natomiast no, takiej skali rozkradania majątku państwowego to ja sobie nie przypominam i to naprawdę jesteśmy jakimś trendseterem, jeśli chodzi o w ogóle o kraje gdziekolwiek. Także te pieniądze, które zniknęły z Orlenu i cały szereg afer, które gdzieś wokół Daniela Obajtka się pojawiają, z całą pewnością muszą być rozliczone. Ja przypomnę, że to jest jedno z ważniejszych oczekiwań wyborców demokratycznej opozycji przed wyborami obecnie koalicji 15 października. To jest nawet oczekiwanie bardziej wyżej stawiane w sondażach niż kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego, więc myślę, że politycy będą się starali wypełnić to zobowiązanie. Znaczy politycy, no prokuratura, ale będą pilnować tego, by prokuratorzy pracowali. No, przez ostatnie 8 lat niektórzy twierdzą, że nie pracowali, przynajmniej nie w tych sektorach, w których powinni. Przejdźmy dalej, bo Daniel Obajtek, no jeszcze nieoficjalnie, ma się ubiegać o mandat europarlamentarzysty. No właśnie, europarlament widział takie, jakby to nazwała właśnie niegdysiejsza opozycja, dzisiaj rządząca koalicja, niesamowite próby ucieczki, Magda? Wiemy już przynajmniej, co wypełni resztę kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Czy Daniel Obajtek może objąć mandat z pewnością nawet gdyby... Z pewnością tak, na razie nic nie stoi na przeszkodzie, a czy Parlament Europejski widział już takie sytuacje? No, na pewno najbardziej spektakularną sytuacja była w przypadku Katalończyków. Ich lider Puigdemont, który doprowadził do nielegalnego z punktu widzenia Madrytu referendum dotyczącego niepodległości Katalonii, zbiegł do Belgii, ale tam pełnił mandat europosła, więc to nie byłaby pierwsza tego typu sytuacja. Czy będzie tak w przypadku polskim, to zobaczymy. Dorota? To nie przesądzi oczywiście o winie czy niewinności. No, prawo nie przewiduje różnych sytuacji, które zdarzają się w życiu i które życie niesie. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, no wiemy, że Donald Trump nawet z zarzutami, nawet gdyby trafił skazany do więzienia, to też może z tego więzienia kandydować i na urząd prezydenta i tym prezydentem zostać. Także takie sytuacje po prostu się zdarzają, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Natomiast to jest bardzo poważna sprawa. I jeżeli nawet jeszcze wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości twierdził, że to jest mocny kandydat i całe uderzenie w Daniela Obajtka to jest kwestia tego właśnie, że jest mocnym kandydatem na listach, no brzmi po prostu kuriozalnie w tym momencie. Może i brzmi kuriozalnie, ale chyba nie ma innej opcji w tym przypadku. Daniel Obajtek najprawdopodobniej zostanie eurodeputowanym. Jak to mówił w zeszłym tygodniu prezes Jarosław Kaczyński, tam łatwiej się odbiera immunitety podobno w Brukseli, więc jeżeli będzie winny, no to i tak chyba po jakimś czasie się pożegna z Brukselą. Oczywiście i to go nie uchroni przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Nie wiem, czy pomoże mu na przykład list gończy międzynarodowy, jeżeli prokuratura polska byłaby zmuszona do wystawienia takiego listu na podstawie którego byłby poszukiwany, czy to na Węgrzech, czy w innym kraju, o złej sławie, jeśli chodzi o demokrację w tej chwili. Nie wiem, czy to pomoże. Być może nie zaszkodzi, bo jak wiemy, elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo twardy i trzyma się swoich liderów i tego, co mówi Jarosław Kaczyński, więc być może nawet to nie zaszkodzi i być może nawet zostanie wybrany, ale to nie uchroni go przed wymiarem sprawiedliwości, a wydaje się, że te zarzuty są no, bardzo poważne i on jako prezes, a także jego zastępcy zresztą odpowiadają za te wszystkie defraudacje, znikające pieniądze, sterowanie cenami paliw przed wyborami dla zysku politycznego, partii politycznej konkretnej, jednej, która jego wskazała na to stanowisko. Także trudno mu się będzie wybronić. Chyba bronić się na razie nie musi, nie taki jest jego cel, ale popatrzmy na to, że jutro mamy 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj krótkie oświadczenie, można powiedzieć, jak na premiera Donald Tusk wygłosił. No i taki ważny dość cytat. Chcesz pokoju, szykuj się do wyborów. Jaka wojna w takim razie, Magda, nas czeka? To Magda, wojna to będzie o Brukselę, czy walka o może Europę w kontekście Putina? Bardzo filozoficzne pytanie. I to troszeczkę, prawda? To i walka o demokrację, bo mamy to zagrożenie populistami w tej chwili, którzy mogą napłynąć do Znaczy nie przesądzałabym z tym napływem populistów. Jeżeli chodzi o skład Parlamentu Europejskiego, to on się po wyborach jakoś diametralnie nie zmieni. Rzeczywiście tam zmiany kosmetyczne, które mogą wpłynąć na to, kto będzie mieć stanie się tym języczkiem uwagi i będzie podejmować kluczowe decyzje. Ale wydaje się, że to Parlamentowi Europejskiemu nie grozi. Parlament Europejski zapewne po wyborach nie zmieni swojego podejścia do wojny w Ukrainie i tak jak był przez ostatnie 2 lata. Zasadniczo proukraiński, tak proukraiński pozostanie, więc tu bym się nie obawiała. Natomiast na pewno istotna wojna, bitwa czy też spór odbędzie się tutaj w kraju, prawda? Więc to jest tutaj walczą Prawo i Sprawiedliwość walczy z Koalicją Obywatelską o to, kto będzie wiódł prym przez te kolejne, bo są to ostatnie w tym maratonie wyborczym przed wyborami prezydenckimi, to są ostatnie wybory, więc one będą miały bardzo duże znaczenie. zagrożenie dla nastrojów wewnątrz kraju. I dlatego te listy są takie mocne, jeśli mogę powiedzieć, dlatego Donald Tusk, wydaje mi się, zdecydował się te listy Koalicji Obywatelskiej tak mocno wesprzeć także ministrami i swoimi zaufanymi ludźmi, bo chciałby pokazać, że on jest, że jednak Koalicja Obywatelska może wygrać i być na pierwszym miejscu, a nie tak jak do tej pory wygrywała, ale jednak PiS był na pierwszym miejscu, choć traciło władzę, więc to taki symboliczny wymiar też będzie miało, co zobaczymy po tych wyborach. No jeśli wygra PiS, to będziemy mieli 10. wygrane z rzędu wybory przez Prawo i Sprawiedliwość. To też będzie symboliczny dla Jarosława Kaczyńskiego, ale przejdźmy, bo powiedziałaś, Magda, o tym, że w sumie to będzie starcie KO z PiS-em. A co z trzecią drogą? Bo oni dzisiaj zaprezentowali swoje listy. U nas gościem w Bez Uników rano był wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. I on startuje z Zachodniopomorskiego i Lubuskiego i od razu powiedział, że jego miejsce nie jest biorące, no ale musiał wystartować. No to trzecia droga w ogóle ma szansę, tak patrząc na te listy? Jeżeli chodzi o ten wymiar europejski nadchodzących wyborów, no to rzeczywiście w przypadku trzeciej drogi bardzo ciężko znaleźć ten wspólny mianownik, jeżeli chodzi, no bo w skład trzeciej drogi wchodzi na przykład bardzo silnie prorolnicze PSL i euroentuzjastyczna Polska 2050, więc znalezienie tego wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o integrację europejską, będzie trudne. Oczywiście pytanie, czy to w kampanii wyborczej, w mobilizowaniu wyborców ma znaczenie. W Polsce problem z wyborami do Parlamentu Europejskiego jest taki, że jest 13 okręgów i to nadaje taki regionalny wymiar tym listom, więc rzeczywiście walka jest o co innego. Ale jeżeli rzeczywiście trzecia droga miałaby się pokusić taki spójny, jasny przekaz, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to pewnie byłoby ciężko. Tym bardziej, że oba ugrupowania tworzące trzecią drogę znajdują się w innych grupach w Europarlamencie, prawda? I będą musiały po tym wspólnym starcie właściwie się rozdzielić. I PSL trafi do tej samej przecież grupy, w której jest w tej chwili razem z Koalicją Obywatelską, czyli EPP. Więc to ich wspólne działanie w Parlamencie Europejskim też nie będzie wspólne, koniec końców. No, kandydatką trzeciej drogi jest Róża Thun, która, jeżeli spojrzymy na to dolnośląskie, tak dodam. Jeżeli spojrzymy na, ona jest już, jest europosłanką od wielu lat, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób ona głosuje, w jaki sposób głosują europosłowie PSL-u, no to znajdziemy znaczący rozdźwięk w tym takim wyborze drogi, jeżeli chodzi o integrację europejską. Jeżeli chodzi o brak spójności, to tak, mamy jeszcze chwilę w Pulsie Trójki, to chciałbym popatrzeć na to, co będzie jutro, czyli 20 lat w Unii Europejskiej. Będziemy świętować także na antenie programu trzeciego. No i na pewno można się zgodzić z tezą, że wiele udało się dokonać i wiele pracy przed nami. No ale taka rzecz, która mnie dzisiaj najbardziej zastanawia, to co ze strefą euro? Bo tutaj się okazuje, że cała polska scena polityczna jest zgodna. Od Anny Marii Żukowskiej, która dziś gościła w Republice, która powiedziała, że euro to nie teraz. Przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który stwierdził na antenie TVN24, że nawet się zgadza z Glapińskim. Tutaj skrót, bo tak powiedział. No właśnie, to strefa euro to w ogóle kiedyś do nas, my się przywitamy z euro nie w kantorze, Dorota? Mam nadzieję, że kiedyś się przywitamy nie w kantorze, natomiast trochę z innego punktu widzenia na to patrzę, bo politycy mogą mówić, że strefa euro to nie teraz, takie polityczne deklaracje wygłaszać, natomiast przede wszystkim my nie jesteśmy przygotowani do strefy euro w tej chwili i to naprawdę byłyby ciężkie, długie lata pracy nad stanem polskich finansów i nad spełnianiem oczekiwań i standardów Unii Europejskiej, abyśmy te wymagania mogli spełnić. Także polityczne deklaracje są dzisiaj nic nie warte. Magda? Polska debata wokół wejścia do strefy euro stała się de facto zakładnikiem przekazu narracji narzuconej przez Prawo i Sprawiedliwość, które przez ostatnie 8 lat powtarzało, że euro oznacza drożyznę i w zasadzie żaden polityk, widząc nastroje wśród wyborców, widząc, że większość Polaków jest przeciwna przyjęciu euro niż za, no nie wyjdzie i nie powie. Szymon Hołownia w pewnym momencie to postulował, ale ten postulat gdzieś uciekł. No, nikt dzisiaj nie wyjdzie na scenę i nie powie tak, jestem za przyjęciem euro, no bo wiadomo, że to może grozić odpływem wyborców. No i to jest takie błędne koło, ponieważ nie ma siły politycznej, która w otwarty sposób mówiłaby o tym, że euro trzeba przyjąć. No to nie mamy tego w debacie publicznej. Rośnie jeszcze większe takie zniechęcenie do tego tematu. Podobnie z innymi tematami. Na przykład jeżeli spojrzymy na kwestię reformy Unii Europejskiej. To się kojarzy z rewizją traktatów i tu też Prawu i Sprawiedliwości udało się narzucić taki przekaz, że rewizja traktatów oznacza ograniczenie suwerenności, oznacza odejście od jednomyślności w głosowaniach, co jednoznacznie no, wiąże się z takim negatywnym przekazem wokół tego tematu i również politycy obawiają się także większości obecnie rządzącej podejmowania tej kwestii. Jednocześnie polskie społeczeństwo jest wciąż bardzo proeuropejskie i ja myślę, że ten spadający odsetek pro-euro Polaków za euro jako walutą wynika troszkę z tego, czego doznaliśmy przez ostatnie 2-3 lata, kiedy szalała inflacja, drożyzna. Ta inflacja wciąż jeszcze trzyma się niestety mocno i dopiero prawdopodobnie wtedy, kiedy uda się tę kwestię uregulować, to być może Polacy też troszkę spokojniej popatrzą na przyszłość euro w Polsce. No dobrze, ale bo mówiłaś, Magda, o błędnym kole. No, drugim błędnym kołem jest podpisanie traktatu w Kopenhadze w 2003 roku, gdzie się zobowiązaliśmy do wprowadzenia strefy euro i ciągle uciekamy przed tymi zapisami. No bo był już taki moment przecież, jak się cofniemy, że już byliśmy blisko tego euro. No to co poszło nie tak, Dorota? No nie było woli politycznej, to prawda. Była obawa, no i też nie było. My nie spełnialiśmy tych warunków, tak? Nie wypełniliśmy nigdy do końca w 100%, żeby... Może nie chcieliśmy. Znaczy, kryteria konwergencji to jest, bo o tym mówimy, to są te kryteria, które kraj musi spełnić, żeby wejść do strefy euro. No, to jest kwestia techniczna, jeżeli rzeczywiście by się technokraci uparli, no to w jakimś tam okresie udałoby się je spełnić. To jest inflacji właśnie, która jest za wysoka kwestia, po prostu. To jest kwestia inflacji, ale to jest też kwestia przede wszystkim no, tego, czy jest wola polityczna. To się na przykład zmieniło zaskakująco szybko w Szwecji, która przeżywa kryzys szwedzkiej korony, ale też tam klasa polityczna stanęła na wysokości zadania i od pewnego czasu bardzo, bardzo jasno mówi o korzyściach związanych z wstąpieniem do strefy euro. I rzeczywiście widać, że ten przekaz polityczny ma bardzo duże przełożenie na to, jak Szwedzi podchodzą do przyjęcia euro. No zobaczymy, czy się w Polsce zmieni. Kończymy Puls Trójki. Dorota Wysocka-Sznep była wraz z nami z TVP Info. Dziękuję. Dziękuję. Oraz Magdalena Cedro z PAP-u. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, a gospodarzem Pulsu Trójki był dzisiaj Paweł Turski. 6 minut pozostało do 18. Dziękuję. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, here's 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, she, she, shy, oh. She, she, she, shy, oh. I don't know why I dream this way. The sky is purple, things are right every day. I don't know. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister,